Csak nem találtam még a csipesz tartó, semmit se. Így. Nem vettek meg. Nem tudom, ez annak, csak tegyek ki, hogy az azok az utcára, vagy valaki elvitt, és nem lehetett vagy az otthonra. Nem tudom, nem is, nem kell sírni. Vagy három darab, ez egy már, mi adják. Virágoknak is, meg húsnak is, ez disznóvágás, fel a sonkát, fel a sózat, meg kellett kell mosni. Megyek. Nem zománcosak nincsenek. Nincs zománcosak? Nincs. Nem is sajnos tudod bírt ki ez a plasztika egy pár évet. 3-4 aztán átudtak. Hát azért a mosolyak szarok. 3-4 év alatt kiukkalnak. Neki vagy van mindenki az alja, neki váltődik már rögtön mutatni. Szépnek lehet az egész. Ki 3-4 nap után betepár az egész. Az egész egy nap is ugye van. Ha egy hát akkor talán nem bírja, akkor se. Meg sem annyi itt annyi. Így bírt ki a tévé? Milyen tévé? Nem Mindenki van bent a szobába egy... Az nem. Hajtáló. Hajtáló. Ha is ilyen vox vagy a faszom tudja, micsoda. Na fogsz, ha mindenki ilyen neve van. Régóta kint nem tudok volna voltam, majd be tart itt éve. És William, semmi bolyan nincs, aki a körülünk lehet. Ajaj, a figyóba elővettem. De minden 6-7 éve megvan, mert egy 2 éve. Már még akkor vettem egyet a én szobámba, mert az ilyen nagy kutyús égetőn is kinyitva. Amit a 15 év alatt tökre nem még a hangosra. Hiába nyomkodtam én a kutyótokén. Kihagyítottam a teraszra, vettem másikat, betettem, azt öcsidüttára, ami a tuda. Tévé, nem csak sokáig volt kihívva két napig. Szomszédba azt. Valami két napig a nagy tévé elviszed, itt a picsába. Valami tudtok benne szegyéntek ki, vagy csak ő alkatrész. Hát na én viszont ki a szemétára, nem tudom, hogy nem, és senki nem. Mit csinál rá? Csak a tévé, ha valami alkatrész tud bele kivenni, de... De nem, nem tud mi, mert mi 16-2000 csinálni újabb bűrvenni. Mit tud rajta csinálni? Mit kéne érte? Ne. A húgy olyan, hogy boldogszor csak ide. Mert ez már Androidosnak 15 év óta. Szóval, de internetről. Sokat kibírt az. Kérdezem, hogy az Attilát, hogy elműszik ő kevés kicsit. Gyorban nem volt az. 15-17 éve biztos kibírt. 17-18-at. Többet kibírt az. Már jobb minőségű volt régen, hogy ne állítsék. Na, igen, nyomajás közlek a ték, azt is kell nézni, hogy megvan, hogy nem szabad berakni, meg ilyenek, hogy hűljönnek, mert nincsen hely agyban nekik, hogy olyanra kell kitenni, hogy szellőzőmet. Ha nagyon közel van a pazar, akkor besülnek. Nem nagyon szabad. Egy szellőzőjük kell ilyenek. Nem, nem, nem. Hogy amikor te kapcsoltattad ki a telefon, az éppen figyelt? Nem. Nem kell. A szabadkán be kell menni, de ki az igazolványa is neki, nem? Vagy... Ki nem így van a telefon? Esély? Ki nem így van a telefon? A lapon úgy van. Én is tölvinnék alomási levelet, vagy a fénymásról a telefon. Még van a levelnek, akkor ki kell tudja, mit kapcsolatban. Ötkifázáros két egy papír. Tehát ha van itt pont, valami érvényes, akkor a pénymától is. Hát a izé, amit kitettem. Mi? Papírra vagy meg fogom. Az nem. A gyász jelentés. Gatilla tudja, mi az a hallomás, hogy az én házat. Közösség, haza vár kell menni. Persze. Én is vittem minden, meg az utolsó... Csekket. Pici hallomási levelet, hogy az meghalt, az utolsó csekk, hogy hozzájön a fizetve, meg a személy, aki igazgatásra, annak az igazolványa. Hát ő erre egy gyere címre vagy bejelentve, nem? Ha nem, de kell, ha úgy van, hogy bejelentve kezd, vagy csak annyi. Elsőbb, nem? Például erre van minden. A telefon. Tényleg címed ez. A lakcímen belül a ház vagyok. Hát akkor elmészottak ezeket, beadatott az MTS-et és az is, ugye? Hát a vonalakra minden MTS-et. Nem olyan, mint a megy a VIP interneten, mert hogy elmegyek, és mondom a kettész, hogy hónapban már nem kell. Ennyi az. Akkor itt még külön papír, meg minden kell. Akkor nem olyanok. Ezek ne így megszólalódni. Direkt. Megoldtam. Minden más az én nevem van, de ez nincs. Vagy de a mobil internet, ilyetőleg van. Ott van interneten minden rajta. Van. MTS-es is itt van. Az MTS-re kütőben itt van MTS-t. Nem tudom, hogy mennyit szabadtál. Igen, nincs itt se. Csatolinám sincs. Semmi szem. Sajátás semmi nincs? Az én állami szerintem nem volt szabadtál. Ah, ott van a községházánál, egészen mert a korszónak. Na, van négyetem térvény szabadkára, én is tudom, mert nem is kint a... De van postára is egy. Igen, ott is van egy, meg a forzón is van egy... Na, kicsalmat tudatok, nem is annyit kell, mindegy, az az állandó díjelnek. Várj, de van a gyertel is, akkor van még egy csomag. Ilyen öregeknek van, nem? Hát igen, majd de nem tudja már egy tudni kezelni. Nem tudom, egy csak alig még azt írom, hogy csinálom, mert valami kell megvárni. Fölülök jobban. Ja. Nem érjük akkor. Ha csak a húzakja, akkor megáll egy. Az még... Még biztos elcsapás. Négy adat, automatikus megkapcsolnak mezzet, a négy adat után automata. Elő lehet állítani. Na is lehet, de... Automatikus kapcsolat. Automatikus. Én egyébként főpöcköt, aki szeret a kamerát, a linkjéhez nem kapcsolja a kamerába. Nem kapcsolja. Főpöcköt azt, hogy a kamerák vannak kötve, de ha se kapcsolja, hogy azon értem, de mint az állapot visszaváltatott, csak kikapcsol. Szóval már kamerájátok. Meg a kurva, hogy be van kamerázmány, dobozol, és akkor az mindent tűnke lesz fel. Mindez, hogy hát el lesz? Akkor... Hogy újra érődik a régi? 10 vagy 12, nem tudom, hogy az vár. 12 nap után újra érődik a... Úgy van szűnni, igen, mert mindig látsz, hogy reggel 6 óra kicsit van. Akkor a szóval kell. Leáll a rendszer, ugye 5 másodperccel, akkor elkezd aztán addig betűrülni a szétálló gémet. Nincs az a szicsában meg. Akkor csippan égen még leáll az egyik szal. Akkor minden nap, akkor? Akkor 10-12 napi szalvétel van a gémet. Ah, 10-12 napi. Nem sokat nézek ki, de a kulcsot kézzel reklámban. Ha este van egy időm, vagy kedvem, vagy mit tenni, akkor szintén ez nem üvegkívül, ez van viccek, vagy ahogy visszatlan az ember, vagy gyerek. Nem nézel kétsz, hogy akció, mi akció. Hát ez a hát az legyen, hogy normális, hogy megnéz egy filmet, mert 10 reklám van kezdés. Az tovább van minden. Ha kapják a pénzt. Nem tudom, hogy a tévé régen meg. A legjobb is, aki megfizeti azt a végét. De én előtt lán nem volt reklámban, miatt nem volt. De most ott is reklámozom. Jóta van neked egy csomagból meg egy set-top boxod. Én azért néztem, hogy jól van becsetve. Ez itt csak kávet van átlítva. Analógos, ez még elég. Nem van meg még a rendszás, még a rendszás. Van ott a drágább is, ugye így van? Hát, ja. Akkor az első, az már 25-be került ki, nyártással az, mert ott lehetne. Dupla annyi. 10 000 drága. Igaz, de nagyon jó az, igen, amit ezt használjuk, még nézni. Hát, én sem már nézem, csak este végén. Meg amire használjuk. Samsung az még drágább, az már 30 van, ekkora. Márkása. Ami attól, hogy mit tud a tévé. Hát van olyan tévé, ami valamikor az összes kompárban szállva kötöm, mint az egyik, a laptopbox, akkor az interneten jön be, úgy nem be a tévékanál, csak is akkor már bír a tévébe interneten, full HD, nem tudom, hogy mi a mékások már. Az a mékások az. Aki a büdös hasza van, nem tudja az ember követni, mert minden két-három évben a valami újfajta mi a tudást találnak ki. Nem lett volt, legalább volt plazma volt. Plazma volt nagyon sok. LCD volt. LCD jött aztán a LED, volt már valami LED Matrix, meg volt most meg a QLED, az a legújabb. QLED, azok a legújabbak. Nem, az X a legújabb. X az mind drága. Kulem, meg az X-ek a divatos. A német tévére rákötött azt a tulajdon, hogy egyik pedig én a kép, a másik pedig még internetben, mert azt tudom, hogy sem lehet már csinálni. Na, és ez nem annyira modern. Nagyok vámat, 40-50 ember. 50 legkisebb. Ők kezdődnek az úskákak. A szűcső 100 000-ig van még, na az kell használni például. Ja, QLED-ek azok. Na, a legolcsóbb QLED-es a 32 néztem, 4K-s az 50 000 dinárba kerül, az a legolcsóbb. Ez sima lehet. Ez jó lehet. Ez tudom, hogy nem bírja ki a dinárnak. Hogy nem is üdvözett érte annyit. Nem biztos nem tudod. Támasz, hogy itt vagy ötszörgő sem lefizetett érte. Mikor még vettem a kis szar tévét, akkorát, mint az, az ilyen márkát kell az valami kvalifazból, ez így nem fáradt. Ezért nem mennyi, 100 eurót, vagy 100... Ha most egy ilyen hízóbi fejlesz, hogy 10 eurót azért a 15-et. Valószínűleg szétszettük először, de kapcsolom, mi a listával. Hát nem is volt a szintén információ, a kínai nem információ válasz. Úgyhogy mi vagy volt a másik blokkéról, mi vagy a mellett. Volt a találkozik egy szalat, hogy így vagyok, meg köszönjük, hogy így vagyok. A legkívül, mert valahogy elkobott a másik is, hogy találtam a lásrába a lettet. Kapcsolja van, hogy miért találom be. Hogy éppen néztem, ők a félok 250 volt. Tehát gyenge a 5 amperét, mert ezt kikapcsolt. Kikapcsolom magát. Kikapcsolom magát, hogy tűnő. Már úgy mondom, hogy gyári az kipingolt, akkor a szomszéd azt mondja, ott ugye ülne, bennyörű volt, de fejjel szobaszkál. Akkor oda basztam neki, hogy hol sziált. Én nem is néztem, hogy ott a kipingolt. Egy kis baszomokával rájön a pöcsről, a kétszerűen, hogy akkor se látom. A számlán nézem aztán, hogy milyen. Most akkor a méretben, ha volna erősebb, akkor könnyebb élni. Akkor az jobban bírná. Mert nem ég a rohadékja, mert most így beszorult a kapcsolót tökre, mint a másik. De ragadt. Ó, ott a boxi segítene, de az volt a dolog, az akkor vártuk, vártuk. Vettem vissza, hogy már melegét, új a motorat mondok, rájön meg. Még látom, de aztán most állt félre téve, akkor lehűlt, akkor indítottuk újból. Ott ment tovább. De az első kapcsolóval nem lehet újból indítani, az nem lehet. Hát itt nem tudom rá, hogy márkásod kell, akkor már meg van a légjára. Újabb tév, az ott nem lehet neki is. Tudod azt a... Az ami ilyen nagy. Na, az is nagy. Ja. Egy kicsit mondod valami. Nem tudom. Ha ilyen család ennek így többet tud találni, mint annak a máról. Azt mondja az Attila, hogy megjövődött, kivel kimetem. Jó, azt speciális szivacsa szavak csak hozzáérni a tűrgóra. Hát azt mondja, hogy lehet kérni. Bódva. Legyen piszkos szivacsalát csak. Őrzőkön szivacs műszalra. Ők hozzá a tényleg meg van, de esik akkor. Fogja szivacsot el, kiújtja meg megnyitom. Köszön sem be. Kicsit úgy megnyitom. Mindenki is ugye, hogy nyomod a képtárnyit, akkor kopiatot próbáltam. Hát, mert tőled próbálnám. Megyek én! Örök van nézni a betegséget. Azok itt gombás vannak, betegszenek. De mi leszik? Hát ha lesz nyilván, hogy szép időrejek van, meg kell tenni a pajban, hát. Minden ott is kell most. Szár. Nem tudom, mászik is nyilván. Nem tudom. A szomszéd az kintult egy nap. Azt valami szarokat talált. Egy barnulva levele. Hát, ő akarnám kermi-kermi hátulú. Hát is elég amott a fiacsolánál a ringesnél, mi a minek hívják. Ezt a fényképészt, no, milyen ring. Szükséges. Mi szára óra a hurmát, Tomi? Hát, akkor az emlék, ahol kanyája mellett, akkor egy pömbbe visz. Jön az én hurmáim már. Meg az egyenes sem iszak, ha? Meg az így... Csak egy van. Egy van, egy csak megisz, valamely a fejét közt. Csak olyan elérve az autót, a gré így kintát. Bőve vissza. Megyünk utásra. Jó messze van föl. 20 hol lesz. Meg az, hát csatorihez tartozik, vagy az kopajhoz tartozik? Az elég közel van a kopaja. De nem van. Itt mész ki a dobainál, tudom, hogy merre van, az az út, és az megy, és akkor így megy egész így befelé. Így. Gabi kérdezte, hogy milyen is a kopaja. Mosta? Most a vajára mehatronika nes lesz. Ha sikerül. Az a Master szám. Az a fősorának van az egyes, vagy van a kettes. De már kettesen számít. Az egyes az lap, ez még már nem az alap. Ha sikerült. Ez elég. Pontot kell. Na ebben 8-at, meg 3-as a 4-es állag, hogy felmaradja az állami, a magyar állami. Nem, hogy egy évre van, hanem fél éven hét van. Mindenféle pályázat. Kell, mindenféle pályázni kell, ha sikert. Ha nem, akkor... Ha bukta, akkor visszafizetni? Nem kell visszafizetni. Ha nem akarsz fizetni 2000 eurót, kiiratkozás mellett bízni. Nem kell visszafizetni, hogy azt mellett nem ért. Akkor sok. De nem is arra mennek, hogy... Arra mennek, hogy most amitől is ne több pénzt keresnek, az egyetem akkor úgy megy, hogy egy pár még valami átenged, csinálni sem majd valami, tudni még ha elfizetsz tovább, ha akarsz el, úgy húsz volt az ennyi valóságban, nem úgy, hogy... Tudjam még így, miért nem tudjuk a csapra? Ó, talán nem, nem tudtam, nem, szerű, csak nem. Nem kap. Szerű. Ott tudok, ott tudok. Hát, ha ez évszakma, az évszakma, de azért megbaszom a kurva anyát nyáron, engem fog bal, két hónapban, még télen az egy hónapig, ahol rendes tél van, ott minusz 10 annyi van. Bicini van, már nincs sem autó, vagy motor, más motor is van. Bicini. Hidet volt motorok. Mi nálunk már, most van egy motor, már ami nem volt. Jézus, te még azok a 12-esek voltak még végül, még apám is kipogette azt, hogy a tanyán lakott még a 70-es években. Ott voltak utoljára, de azokról lejárt, még az én gyerekkoromban szinte, akkor mindig biciklóra járt, de most látom, van egy sárga rakatból. Többé biciklód van. Más kapat. Vagy csak annyit, hogy nekem nem fiatal, nem vagy fiatal. Mi azt mondjam, hogy nem. Van egy utálatos hely, az a nyugdíjat is ki kell hozni. Oda hoztam a... Esik fúj gyűni kövele. Ott akkor azt mindenki várja azon a nap, akkor mennyek több, baszom a jó anyjáni. De az egy felelősség is annyi pizza jár, mert az ott egy szaladázott nyakot vár. Hát most meg ez akkor mind látok. Még szerencsé, hogy itt a nálunk nem. Nem. Nem az, de most jól jártam, mert volt, hogy is ilyen 5-6-7 darab nyozorab migrás, megy Szatkára, akkor indul a busz. Nincs migrás, akkor nem jön. A busz nem jön. Akkor később 50 percet, mert van 8-10 migrás fönt, de a fél busz migrás, akkor pontos. Na az volt lehet. Beagrább jönnek fel a Szatkára migrás, akkor pontos a busz. Ha nincs sem migrás, meg alig van, aki jön, akkor nem is jön. Akkor meg van, meddig megy, van utas, ha nincs talán, nem akar beszállni, akkor visszafordul. Hagyja az egész járatot a fenébe. Nem ír neki meg. Akkor fősérni nem busz. Nem jön fel a kopolyára. Akkor valaki helyi út lehet válni, akkor az esetre kopolyára. Mivel a következő két a kérdés jövő rossz után, nem ír meg a busznak meg. Volt ilyen máskor. Várja, van a migráns, mert van a félbusz migráns, akkor pontos. Mert már felesleges neki, már megérte neki. Ha már 5 vagy 8, 9, 10 migráns belül, akkor már megérte, hogy olyan szabad kvára. Azt már megérni neki. Jó, hogy fizetnek, az az érdő. Azzal jó nekik, ha fizetnek, aztán jön a másik, ami visszaviszi őket. Oda visszamennek. Ne is a pénzhatárságnak. Volt egy öt fél rúszló nyílásra, 20 biztos. Én is vagyok. Mindjárt nem nézik, beestel egy kicsit. Hol estel én már? Visszajöltöm én. Mit tudik az, aki a passzol vissza? Van egy örömi, aki támrény van. Szóval jól rendben. Reggel pásztam, akkor fölöltöztem. Reggel hideg. Zopinit is majd. Alcsó tényleg. Reggel úgy fájtak az izületeim, hogy nem igaz. Csukó. A csukó. Fönt a lábaim, a csukó, hogy mindez dal. Egyszer még hagyarom csinatot, kikentem, propenáltam. De te az izmaim is vettem észre, hogy... Nekem is fájnak, hogy vállalom. Mit akarok? Azt mondom. Mit akarok? Azt mondom. Na, köszönöm. Bentem. Maradjon bent, ilyen nyugodtan. Keresem a harmadik család. Ott van az ágy mellett. Kérdele ennyi, de úgy nincs kell baj. Nem vagyok én is. Ez van. Így közvetlenek. Nem úgy, mint régebben, hogy volt a minden fél órába busz. Igen, nincs meg. Olyan van, hogy szombaton van fél nyolckor, 9 óra 50-kor, meg 12-kor, meg 4-kor. Mennyi? Ez nem nagy választék. Ami más kb. 5... Máskor nem volt, hogy... Jól kérdezted. Máskor én nagyon sűrűen nem voltam. Na már, máskor több busz volt, nem, több vonat volt Szatkára, mint most busz. Nagyon leadtak magukból a buszállomások. Hát szerintem sokan nem is mennek. Ez az autóval még, ez van elég jó oda, hogy lehetnek. Így is, hogy támaska van. A szomszéd él az. Van. Hat, az a szomszéd ottan. Csak ide szokott. Nincsen a szomszéd, meghalt azóta van mindig itt. Hát ez van. Autó sem éri meg, azt nézze. Ha egy magad mész, akkor nem. Ha beviszek, bevinnék a négyet, mellett, akkor megérni. Hát ki van? Figyelj, most négyre vársz, de ha valami dolgot tettő rendőrnek, akkor tudod, hogy magad vagy ott, hogy mit tudjuk akkor. Na, az is igaz. Mert lesz rá a kamerakombina. Majd berakja az Attila, maga maradjon. Ja, maradjon, úgyis ott van. A Mártnak is, úgysem esik most még az eső, se semmi. Hát reggel néztem már kettőszer az ára mutatgat valamit, hogy most mi lesz az eső lesz, vagy csak köd, nem tudom. Na. Írja az Attila utód? Muszáj neki. Muszáj neki. Nem más túl jobb ez. Drága a benzin. Benzines volt. Benzines. Aj, az a jó. Íze az jó a drágább. 30 nára drága adja egy benne. De abban kevesebbet is fogyasztom, nem? Dízel? Kevesebbet visz. Egy passzogjuk ez a dízelemünkbe. Na, mentem. Mit lát? Na. Mamának hordjába tűzre valót, igen. Nekem benne semmit ez lát, hogy nem bírtél, megöregedik. Ja. Majd még látom, hogy milyen idő lesz a jövő hónapban, majd lehet, hogy átnézek akkor is. Lehet, hogy jobb idő lesz mint már. Hát jobb, az már ne aggódj már. Na, viszlát, sziasztok! Viszlát! Viszlát, ez a lép. Amad elmint a nála. Ja, ott, az autónál van. Szac! Szac, szac, szac. Ne! Kéne hívod a feketét. Na, melyet? Jó van. Ja, viseltem, más nem ez volt neki, Dacia volt. Hát igen, mert nem bírtam. Nagyon alacsony volt a hőn. Na. Gyorsan elment, nem? Alig volt.